第五段。 Hey, mi achal et hadag? He achal levi et hadag? Lo yadati. Levi, hineni imi. He achalta et hadag? Lo achalti. He achla dina et hadag? Achla. Dina. Hineni imi. He achalt et hadag? Achalti.